άκρο στράτη. Δεν ακούς που σε φωνάζω. Ζόρμπα. Κουπέπε, κουπέπε. Κίτρινο κερί. Κλαίει. Yeah. Η νύχτα και η βροχή. Yeah. Πέφτει. Αγιάζει στην ψυχή. Νύχτα και βροχή. Ζόρμπα. Εδώ είμαι και σε καμαρώνω, Μούργο. Κόμπο η καρδία. Ζόρμπα. Βέρα στα κλαδία. Χτύπα. Αμόνια και σφύρια. Κλαίω. Για παρηγοριά. Αχ, για παρηγοριά. Εγώ ως υπουργός Γεωργίας έζησα τον πόλεμο της Ρέγγας. Δεν υπάρχει καμία συνοχή σε όλα αυτά που μόλις ακούσαμε. Ο τελευταίος είναι ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος στο φόρουμ των Δελφών μίλησε για τον καημό του, για μια ένδοξη σελίδα την οποία την έχει γράψει μόνος του όταν ήταν υπουργός Γεωργίας, τον περίφημο πόλεμο της Ρέγγας. Νομίζω ήταν και ο μόνος πόλεμος που έχουμε κερδίσει με τον Σιμίτη. Δεν το θυμάται κανείς, μόνο ο ίδιος, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το υπόλοιπο είναι ο Ζορμπάς. Κυρίως είναι η Μελίνα Μερκούρη, γιατί σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή, οπότε είπαμε να πατήσουμε στη φωνή της, να πατήσουμε την φωνή της και να πάμε στα υπόλοιπα. Μας βοηθάνε βέβαια πολλοί συνεργάτες που έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Πρώτος και καλύτερος είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός και τενεκές ακόμη να είναι. Θα ακούσουμε στην πορεία τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί είναι μια φράση ενός μεγάλου ανήρ που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Μας βοηθάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όπως και αυτός ο πρωθυπουργός, ο τρέχον, Αλέξανδρος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε μια κατάθεση ψυχής, αποκάλυψε κάτι για τον κρατικό μηχανισμό, επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται για τα ξαδέρφια, τα αδέρφια, γενικώς αυτό που ονομάζουμε στη νεοελληνική νεποτισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θέλω να εξοραίσω τίποτα, όμως πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Εμείς δεν ήρθαμε στην εξουσία για να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά για να βολέψουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Μικρό περπάτα στα χείλη, χάθηκαν και πάνε οι φίλοι. Ωιμέ! Δίχως λάθη το καντήλι, μικρό περπάτα στα χείλη, ως εντάζουμε και οι μελιώνει. Ήταν ή επιτάσαμε τη φίλη, εδώ θα πέσουνε κορμιά, τέρμα! Πάει να αρχίσει δε σταριώνει, στο σταυρό και μας σταυρώνει. Ως εντάζουμε και οι μελιώνει, άνοιξη και καλοκαίρι, αύριο μαύρο περιστέρι. Τι θα πάρει, τι θα φέρει, άνοιξη και καλοκαίρι. Πήρε μύρισε τη μάρη, πήρε μύρισε σφουγγάρι. Διώχνησε το νιοφεγγάρι, λαβωμένο παλικάρι. Πήρε μύρισε σφουγγάρι και βροχή. Φοβάστε κάτι να αποκαλυφθούν οι προστατευόμενοι? Όχι, φαντάζομαι. Εμείς να φοβόμαστε. Λοιπόν, γιατί? Εμείς να φοβόμαστε. Αυτός που δεν φοβάται είναι ο Τζανακόπουλος. Αυτός που τον ρωτάει είναι ο Μανώλης Κοτάκης, ο συνάδελφος. Βρεθήκαν χθες βράδυ στην ΕΡΤ. Αφού ακούσαμε πριν τι ακριβώς βολεύει ο Αλέξης Τσίπρας, τους συγγενείς, και δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν το κράτος, ήταν μια δήλωση η οποία έγινε πράξη, ήταν ηθικό, ήταν νόμιμο και γίνεται πράξη και αυτό. Ο Τζανακόπουλος λοιπόν βρέθηκε απέναντι στον Κοτάκη στην εκπομπή της ΕΡΤ χθες και θυμόσαστε λίγο πριν ξεκινήσει το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο ξεκίνησε Τρίτη, Δευτέρα απόγευμα πήγε στην εισαγγελία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, για να ενημερωθεί. Αυτό είχε προκαλέσει τότε και τώρα και πάντα κάποια ερωτήματα, μια παράξενη συμπεριφορά, δεν την έχουμε συνηθίσει. Η εκτελεστική εξουσία να πηγαίνει στη δικαστική, να χτυπάει την πόρτα, να μπαίνει μέσα στην εισαγγελία για να λάβει γνώση της διαδικασίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λειτουργεί και ως απειλή όλο αυτό από πάνω και ως πίεση, όπως και να το κάνεις. Ο κ. Τζανακόπουλος λοιπόν, όταν ερωτήθηκε χτες βράδυ, το γύρισε καπάκι. Αν θέλετε να σας πω κάτι, ήταν φάουλ που πήγατε το βράδυ στον Άριο Πάγο. Είδατε λοιπόν. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι σημειωμένο. Μεσημέρι, δεν πήγα βράδυ. Μεσημέρι, δεν πειράζει. Το φως της μέρας. Φάουλ. Φάουλ για ποιο λόγο? Φάουλ ήταν. Έχω δικαίωμα να πάω δικαστική ενημέρωση. Γιατί δεν πάει? Από πού το. Ποιος, γιατί ποιο, δεν πάει? Ποιο άρθρο δεν το κατάλαβα. Ποινικής οικονομίας στο λεφτό. Ποιο το απαγορεύει? Ποιο? άρθρο το απαγορεύει. Μπα, σοβαρά. Για πείτε μου. Ωραία. Δηλαδή συναντήσατε την αρμόδια εισαγγελέα και όχι, την. Όχι, καθόλου την αρμόδια. Λοιπόν, από ποιον καθόλου την αρμόδια. Από καθόλου ποιον την αρμόδια. Από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη διαδικαστική φάση τη δικογραφία. Από πού και ω πού. Από πού και ω πού. Προβλέπετε από τον νόμο αυτό. Από πού δεν προβλέπετε. Θα μου πείτε από πού απαγορεύεται, κύριε Κωνσταντίνο. Θα απαντήσω, κύριε Κωνσταντίνο. Έχω δικαίωμα διαδικαστικής ενημέρωσης. Γιατί δεν πάει. Από πού το. Ποιος, γιατί ποιο, δεν πάει. Άρθρο δεν το κατάλαβα. Ποιο το απαγορεύει. Μήπως το Σύνταγμα, το διακριτό των εξουσιών, ότι μία δεν πρέπει να πέφτει πάνω στην άλλη, γιατί η παρουσία και μόνο της εκτελεστικής μέσα στο ίδιο κτίριο λειτουργεί ως πίεση στους δικαστές. Θα μπορούσε κάποιος να πει. Αλλά δεν υπόθηκε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δεν το απαγορεύει κανείς, γι' αυτό πήγε. Έκανε τη βόλτα. Θα απαγορεύσουμε και τις βόλτες τώρα, να πηγαίνει κάποιος, να φεύγει από το Μαξίμου, το ασφυκτικό περιβάλλον του Μαξίμου, με τα πεύκα απέναντι που έχει και κουνούπια και μύγες, για να πηγαίνει μια βόλτα στην Αλεξάνδρα, στην τόσο όμορφη, να πάρει τον αέρα του. Ο Τζανακόπουλος, άλλωστε, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που μόνο επιτυχίες έχει στο ενεργητικό της. Θα ακούσουμε τι είπε προχθές την Παρασκευή, όταν έσκασε το θέμα με τους δύο αξιωματικούς που βρίσκονται στην Τουρκία, φυλακισμένοι. Τι ακριβώς έλεγε την πρώτη μέρα που μάθαμε γι' αυτό. Οι αξιωματικοί βγήκαν από το δρομολόγιο τους και βρέθηκαν, επαναλαμβάνω, από λάθος σε τουρκικό έδαφος. Ακολούθησε η σύλληψή τους από τις τουρκικές αρχές και από εκεί και πέρα οι νομικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Είναι απολύτως τυπικό το όλο θέμα. Αφορούν μία δίκη για παράνομη είσοδο στη χώρα, η οποία θα ολοκληρωθεί και αναμένουμε άμεσα την επιστροφή των δύο Ελλήνων αξιωματικών στη χώρα μας. Τελείωσε. Το είχαν τελειώσει το θέμα, όπως ακούσατε, γιατί ήταν ένα απολύτως τυπικό θέμα. Είχε τελειώσει από την Παρασκευή. Δεν τελειώνει, το γνωρίζουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε τι παίζεται. Έχουμε καταλάβει και πως ο γείτονας δίπλα, η γειτονική χώρα, το τακτοποιεί και αυτό το θέμα. Το προσθέτει μαζί με όλα τα άλλα που έχουν γίνει το τελευταίο τρίμηνο και τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και θα έχουμε και συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Επειδή λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα. Ανθυπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών, να! Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Μπράβο! Αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτας. Είστε σεί! Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Μόνο την οργή που ξέρω το έργο που λέει η οργή των Σταφυλών. Το καριοφίλι ήταν αυτό στο τέλος. Έτσι λοιπόν δώσαμε μια πρόταση τι μπορεί να γίνει με τους Τούρκους, να στείλουμε τον Άδωνη για να κάνει αυτό που έχει κάνει και παλιότερα όταν ξεκίνησε από τη Μελούνα και έφτασε τελικά στην πόλη. Έτσι θα πάρουμε την πόλη. Έτσι μπορούμε να την πάρουμε την πόλη. Ο Κώστας Σιμίτης, με τον οποίο ξεκινήσαμε και τον πόλεμο της Ρέγκας, μίλησε στο φόρουμ προχτές, μίλησε. Έβαλε λέξεις στη σειρά, γιατί όταν μιλάει ο Σιμίτης όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Το έχει εξελίξει πάρα πολύ αυτό που είχε με το Σαρδάμ, έχει μεγαλώσει κιόλας λογικό, έχει βαρύνει και λίγο η φωνή. Οπότε να ακούσουμε τι ακριβώς είναι τα πλεονάσματα που καταφέρνουμε με αίμα και υδρότα τα τελευταία χρόνια. Πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους αυτού, επί τόσα μακρύ χρονικό διάστημα, είναι ανεύθυνα. Είναι ανεύθυνα. Είναι ανεύθυνα. Είναι ανεύθυνα. Ανέφικτα. Μα λέω κι εγώ. Σωστά το έλεγε βέβαια, γιατί είναι και ανεύθυνα αυτά τα πλεονάσματα. Αλλά το σωστό ήταν το ανέφικτα. Το είπε 2-3 φορές, το εμπεδώσαμε. Θα την ξαναβρούμε τη Μελίνα Μερκούρη στην πορεία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το γυρίσαμε λίγο στο ξένο, μας βοηθάει και η Δαλιδά, είναι η αλήθεια. Για να παρακολουθήσουμε την σημερινή αγωνία, γιατί κάθε μέρα έχει την ίδια αγωνία ο Βασίλης Λεβέντης. Πρέπει να πάρουμε τα αεροπλάνα, πρέπει να πάρουμε τις φρεγάτες, πρέπει να μπούμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό, γιατί μόνο έτσι θα μας φοβηθούν οι Τούρκοι και έτσι θα νικήσουμε τους Τούρκους. Και μάλιστα τώρα πια το έχει εξελίξει, το βάζει σε αντιπαραβολή με τα αναδρομικά που ζητάνε συνεχώς οι Έλληνες αξιωματικοί. Παραλαμβάνει δύο F-35 τώρα ο Ερντογάν. Ναι. Εντός του Απριλίου, από ό,τι έμαθα. Παραλαμβάνει δύο F-35. Και αρχίζει μετά ανά τρίμηνο δύο. 100 έχει παραγγείλει. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε αυξήσεις, θα δίνουμε τα αναδρομικά που ζητάει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ο πλαστήρας έτρωγε φακές. Ο πλαστήρας έτρωγε φακές. Στους αστυνομικούς πάω, ζητάνε αυτά που τους κόψανε. Τους κόψανε το Συμβούλιο Σύμβουλος. Στους άλλους του ΟΤΕ πάω, το ίδιο κάνουν. Ναι. Όπου και να πάω, η Ελλάδα... Καλά, δεν το ζητάνε και αυθαίρετα. Δικαστικές αποφάσεις ζητούν να εκπληθούν. Βεβαίως, αλλά και οι δικαστές είναι σε θέση να κρίνουν αν έχει λεφτά να δώσει το κράτος. Όχι, δεν έχει να δώσει για τα αναδρομικά, αλλά έχει όμως λεφτά και πρέπει να βρει για τα 35 αεροσκάφη που προτείνει ο Βασίλης Λεβέντης, για τις 5 φρεγάτες, γαλλικές μάλιστα λέει και τη μάρκα. Οπότε για αυτά έχουμε λεφτά, αλλά για να ζουν οι άνθρωποι στοιχειωδώς με αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν λεφτά, και αυτό βγαίνει και το υποστηρίζει ο λαγός Βασίλης Λεβέντης. Κάθε μέρα, σε όποια εκπομπή βρεθεί, θα προτείνει τα F-35 και τις 5 φρεγάτες μέχρι στιγμής, γιατί κάθε μέρα το ανανεώνει. Μια άλλη λύση, αν δεν πάρουμε τα όπλα, είναι να στείλουμε την μαχόμενη δημοσιογραφία να δείξει στον Ερντογάν τι σημαίνει μαχόμενη δημοσιογραφία. Έχει πιάσει λοιπόν ο Σουλτάνος και λέει Κος, Κάλυμνος, Σάμος, Γίος, Μυτιλίνη κλπ. Λες και είναι δελτίο ειδήσεων πλοίων. Και λέει αυτά κλπ. Κλπ. Δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δοκιμάσανε και οι προγονείς του στα στενά της Μικάλης εκεί στη Σάμο και καλοπεράσανε. Ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του πάρα, αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μας αδελφίνη γρήγορα και εκείνος εγκλειστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, τι κάνεις καπετάνιο, και εγώ τους λέω Ρίζα, καθείς, θα κάνε μπανάνα. Σε βοή με τερέλε άλλια του σόνιο και φινί. Σα κλαγιανγκίλ εδώ. Μπα παναθεμά σε γρουσούς, για εσύ μου λείπες τώρα. Εδώ τελείωσε και το τραγούδι με τη Δαλίδα. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης είναι εκεί, στο παραδίπλα γραφείο δηλαδή. Μπορείτε να στείλετε και mail, τα βλέπουμε εδώ όσα προλαβαίνουμε, στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, να στείλετε SMS, αφού γράψετε real, αφήστε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Ο πάροχος εδώ του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, όπως κάθε μέρα περίπου. Και επειδή πρέπει να ξαναβρούμε τη Μελίνα Μερκούρη για να ολοκληρωθεί η ελληνική εκδοχή του Ζόρμπα, θα το κάνουμε αυτό με τα success story, όχι των προηγούμενων, των τωρινών που είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ καλά. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Αυτό πάει να πει ότι συμπληρώθηκαν 3 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Το 17 δημιουργήθηκαν μέχρι τον Νοέμβριο 143.000 θέσεις απασχόλησης. Οι εξαγωγές το 17 ανήλθαν σε 28,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η έξοδος στις αγορές σε 2 συνεχόμενες απόπειρες στέφηκε με απόλυτη επιτυχία. Όλα αυτά σημαίνουν τι? Τι. Σημαίνουν ότι ήρθα σήμερα εδώ να σας αναγγείλω ένα success story. Μούτζα. Μούτζα. 1, 2, 3. μέρη τη πίνουν καρτέρι. Θα μα σκοτώσουν δηλαδή. Στο ψηλό ριχλιμέρι. Στο είδο του βάλει το χέρι. Να. Το χωρό στρατή. Τι γίνεται, ρε! Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Ακόμα αυτός ο καφές! Ένα success story. Ωχ, Παναγία μου! Πέστε μου εσείς τι μου έχει κόψει, μαζί με το 13ο και το 14ο μισθό. Ένα success story. Ποιος θα ζήσει έτσι? Ναι. Τι γίνεται, θα γ***σουμε? Πού πάει το πράγμα? Να πάει να γ***τείτε. Δεν πάει άλλο. Ναι. Και θα μας καταδύσουνε να ζητιανεύουν οι αλήτες. Ένα success story. Συνεχίζω. Ναι. Έχω να δώσει. Ναι. Μα στέλνει σαν συσίτια. Ναι. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Τι είναι για μας. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε από το 2017 στην ανάπτυξη. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συρδικολογούν. Ζήτω η Ελλάδα. Μου είχε πει ο Ράλης κάτι, γιατί κατηγορούσα τον Καραμαλή, τον γέρο. Και με πιάνει ο Ράλης στο σπίτι του. Και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, είσαι νεότερος από μένα. Πρωθυπουργός που ορκίζεται και ντενεκές να είναι πρωθυπουργός. Πρέπει να τον σέβεσαι. Να έχει σέβας, δηλαδή, στον ντενεκέ. Γιατί έτσι κάπως του το έχει περιγράψει ο Ράλης. Πολύ σωστή περιγραφή, γι' αυτό και κάνουν και τόσο θόρυβο οι πρωθυπουργοί σε αυτόν τον τόπο. Όχι επειδή είναι ντενεκέδες, επειδή είναι άδειοι. Τώρα στα υπόλοιπα, στα της Τουρκίας, διαφορές μας, στη θάλασσα, τώρα και στην ξηρά και με χμαλό τους, με την αγωνία των συγγενών, με την αγωνία της πολιτικής εξέλιξης, λογικά, αναμενόμενα, τα παρακολουθούμε. Υπάρχει όμως μια λύση, γιατί και οι δύο χώρες ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, να το θυμόμαστε αυτό κάθε μέρα, και μάλιστα εδώ είναι και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα τολμήσει να σκεφτεί ο Ερντογάν να κάνει τίποτα. Δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα έλεγε και σε ανύποπτο χρόνο ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ποια είναι η στάση, η θέση του ποταμιού απέναντι στο ζήτημα του στρατού και της εθνικής άμυνας? Η Ελλάδα χρειάζεται μια μικρή αποτρεπτική δύναμη. Κάθε δηλαδή χώρα. Μείωση των εξοπλισμών. Βέβαια. Εφέφεα. Και όταν η Τουρκία σου εξοπλίζεται κάθε μέρα. Ναι. Και τι θα κάνει η Τουρκία, θα έρθει να πάρει την Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Γερμανία. Είναι εδώ. Εδώ είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ναι, νιώθετε πιο σίγουροι που είναι εδώ τα ευρωπαϊκά σύνορα? Δεν το αναγνωρίζουν όλοι αυτοί, εκτός από το Σταύρο, όλη η Ευρώπη δεν θεωρεί τα ευρωπαϊκά σύνορα στον Εύρο και στο Αιγαίο? Αυτό ακριβώς. Το έλεγε ο Σταύρος, το λένε και πολλοί άλλοι, γι' αυτό άλλωστε μπήκαμε στην Ευρώπη, γι' αυτό ανήκουμε και στο ΝΑΤΟ, για να μην έχουμε θέματα με την γειτονική και λίγο άτσαλη χώρα Τουρκία. Κύριε Μπαρβαγιάννη, ορίστε. Να πάνε να συνουσιαστούν Τσίπρας Μητσοτάκης. Μαζί, μεταξύ των. Είναι λίγο αειδιαστικό. Μήπως κάτι άλλο, να βάλουμε ένα ενδιάμεσο. Έλα ρε, είχε πει ο Μίκης τέτοια πράγματα για το Στάλιν. Αμέ. Πότε? Πριν το συλλαλητήριο. Πολύ πριν. Πολύ πριν. Τι κυβέρνηση είχαμε? Δεν θυμάμαι. Τότε δεν υπήρχε αριστερόστροφος σε φασισμός, φαντάσου. Τόσο παλιά, Ναι. Φαντάσου. Ήταν σε περίοδο που οι φασίστες δεν αγαπούσαν εριστικά την πατρίδα. Τι αγαπούσαν τότε, δηλαδή? Δεν την αγαπούσαν εριστικά, δεν ξέρω. Μπορεί να την αγαπούσαν αλλιώς. Θα ήταν άλλες περίοδοι αυτοί, μαύρες. Δεν θα ήταν φασίστες αυτοί, θα ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ενδεχομένως. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να με στέλνετε τον Αποστόλη, παρακαλώ, μιλάω από εξωτερικό Αυστραλία. Είχαμε μεγάλα συλλαλητήρια σήμερα εδώ με τους Σκοπιανούς. Πείτε μου, Αποστόλη, με τι συλλαλητήρια είχαμε? Γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Γεια χαρά. Είχαμε συλλαλητήρια από την άλλη μεριά τους Σκοπιανούς. Κάθε την ελληνική σημαία, παρακαλώ, μπλήρωνε, δεν κάνανε και. Δεν πάει καλά στην Αυστραλία, έχει σαλέψει, λίγο σαλαλά, Αποστόλη, είμαι ευρεασμένος πολύ, άκουσα να δεις. Τι είσαι? Μια χώρα κόσμος δεν μπορεί να μας κάνει μας φορτωή. Ο πρόεδρος κύριος αστρονίδες παμακεδονικής έστειλε τα έγγραφα όλο κάτω και το ελληνικό προξενείο. Τι θα κάνετε, Αποστόλη, άμα δώσετε το όνομα, έξω! Πολλά μέτωπα έχει η Ελλάδα! Αποστόλη, όχι το όνομα! Γιατί δεν παίρνετε τα ελληνικά τα χάπια εκεί, οι Αυστραλοί δεν έχουν καλά, να φαίνεται. Τα παίρνει τα χάπια, δεν... Δεν τα παίρνει όταν πρέπει όμως. Είμαι Έλληνας, Αποστόλη! Καλά, καλά, να τα χάπια να παίρνει, άσε το ρωτήσει. 360 πόσα χρωστάμε δις. Δηλαδή άμα δώσουν και άλλα 10-15 ακόμα και αγοράσουμε. Τι θα πάθουμε, πες τα, γι' αυτό λέω και εγώ. 5 πάνω, 5 κάτω και. Τι θα χαροποιήσουμε, τι θα πάθουμε. Έμα. Μαζί με το προσωπικό μας, μαζί με αεροπόρους και να θες. Απλά να βγει γάμου. Είναι γύφτη, παιδί μου, είναι γύφτη. Πάνε και μετράνε τα φραγκοδίφραγκα. Α, συχτήρι. Λες και θα δώσουμε τα προηγούμενα χρωστούμενα. Σιγά. Δηλαδή και άμα πάρει τη μισή Ελλάδα η Τουρκία, πρέπει να πάει και το iPad στην Τουρκία μετά. Πού θα πάει το iPad, πώς θα ξεχρεωθεί. Το θέμα είναι η Τουρκία να μην πάρει τη μισή Ελλάδα. Στη Γερμανία, στην Αμερική να τη δώσουμε. Δηλαδή όποιον άλλον κατακτητή. Όχι την Τουρκία, γιατί εντάξει, κάπου ήρεμα κιόλας, έτσι. Δεν δεχόμαστε, δεν σκόρουμε και πολλά. Το Ταϊπέν που θα πάει. Εδώ, 1-0. Θέλω να ρωτήσω κάτι αυτόν τον τύπο που βγήκε για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Πολύ καλά, να πάμε για το όνομα, να αποκλείσουμε και τη Βουλή. Για τα δύο παλικάρια που τα έχουν τώρα οι Τούρκοι θα κάνουμε τίποτα ή ξέρω εγώ που μας βολεύει. Συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο. Τι λες, παιδί μου, η Ελλάδα είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Όχι οι Μακεδόνες ή οι Έλληνες γενικώς. Εντάξει, Αποστολή, μη φωνάς. Μια μαλακία είπαμε. Μαζέψου λίγο κάπου, έτσι. Τα εδάφινα είναι δικά μας. Η γη που την πατούμε. Και άμα γουστάρουμε μέσα θε να μπούμε. Δώστε του χώρου να πάει, τούτη γη θα μας σε φάει, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θε να μπούμε. Ό,τι, άι στο διάλογο. Ποιος ξέρει τι ψήφισαν αυτοί, άσε μας. Έχω κι άλλο. Εχθές και προχθές έλειωσα στα επεισόδια στην Ελληνοφρένεια. Ποια επεισόδια, μωρή? Επεισόδια, τα παλιά. Στην τηλεοπτική. Ναι, ναι. Μα πού τα θυμήθηκες αυτά? Ναι, τα θυμήθηκα, ωραία ήταν. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ έλειωσα όμως. Και τέλος πάντων, σε κάποια φάση βλέπω το επεισόδιο με τον Ομπάμα. Ποιο ήταν, μωρή, λες και τα θυμάμαι, τα λες. Τι ήταν το επεισόδιο με τον Ομπάμα? Είχε διάφορα εκεί με τον Ομπάμα και ήταν σε ένα τραπεζάκι ο Μπαλούρδος μαζί με τον Ομπάμα. Και τι παρήγγειλε? Τι παρήγγειλε? Αθέ, δεν θυμάσαι. Εξοπλιστικά? Όχι. Τι? Παρήγγειλε chicken strips με σος κρέολε και εκείνη τη στιγμή έτρωγα αυτό το φαγητό. Δεν φαντάζεσαι, εντάξει. Τρομερό. Κάτι θα σημαίνει αυτό. Δες τα σημάδια, κοίτα και το ζώδιο, θα βγάλεις άκρη. Ποιο ζώδιο, τον Παλουρδό? Όχι, το δικό σου, τι λέει το ζώδιο σήμερα. Το ζώδιο σήμερα. Δεν το παρακολουθώ, αλλά ο κρυός νομίζω ταιριάζει πολύ με τον υδροχό. Τι λες? Λένε. Πες στον άλλον εκεί μέσα ότι φυσικό είναι να παραπονιέται η Μαρέβα για το παιδί το μεγαλώνει στην Deutsche Bank. Ειδικά η κόρη μου έχει περάσει πολλές ώρες στην Deutsche Bank. Τα απογεύματα, μόλις γύριζε από το σχολείο, την έπαιρνα και ερχόταν στο γραφείο. Φυσικά είναι πιο υγιές περιβάλλον μια οποιαδήποτε φυλακή από την Deutsche Bank. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι. Αυτό δεν είναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Πιο βαθύ δεν έχει. Μου είχε πει ο Ράλης κάτι, γιατί κατηγορούσα τον Καραμαλή, τον γέρο. Και με πιάνει ο Ράλης στο σπίτι του. Και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, είσαι νεότερος από μένα. Πρωθυπουργός που ορκίζεται και ντενεκές να είναι πρωθυπουργός. Πρέπει να τον σέβεσαι. Η είδηση δεν είναι ο ντενεκές. Η είδηση είναι ότι ο Ράλης καλούσε στο σπίτι του τον Βασίλη Λεβέντη, τότε που γέλαγε όλη η Ελλάδα. Εκτός αν τον καλούσε για αυτό το λόγο, τον έβλεπε στα κανάλια, τα γνωστά, να του κλείνει το κανάλι να βρίζει και του λέει, έλα και εσύ εδώ να γελάσουμε, να σε δω από κοντά, στο πλαίσιο ότι πάντα όλοι αυτοί καλούν έναν κωμικό για να είναι η βραδιά ακόμη πιο όμορφη. Ο Φώτης ο Κουβέλης έχει κάτσει πια στην καρέκλα, όνειρο ζωής μάλλον, του Υπουργού. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα καλά στην άμυνα. Νιώθετε όλοι καλύτερα, νιώθουμε όλοι καλύτερα, το καταλαβαίνω αυτό. Ο Φώτης ο Κουβέλης βγαίνει και στα πάνελ, και αυτό είναι χειρότερο από οτιδήποτε άλλο. Καλύτερα να υπουργεύει παρά να είναι στα πάνελ. Έχει αρχίσει αυτά τα κλισέ, το ένα πίσω απ' άλλο. Είναι ένα ύπουλο σχέδιο του Τσίπρα να σκοτώσει, εξοντώσει, κοιμήσει όλους τους Έλληνες. Ο προοδευτικός πόλος αναφέρεται σε δύο επίπεδα. Και στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο κοινωνικό. Κατά συνέπεια, η όποια διεύρυνση του προοδευτικού πόλου πρωτίστως αφορά το κοινωνικό πεδίο και την αντανάκλαση που έχει το κοινωνικό πεδίο στη διαμόρφωση και του πολιτικού πεδίου. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο κύριος Κουρουπής για την ανάγκη αυτής της διεύρυνσης προκειμένου να συγκροτηθεί, να αναπτυχθεί και να παρέμβει αποτελεσματικά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας ο λεγόμενος προοδευτικός πόλος. Και τελικά κατέληξε πάλι στον Πόλο. Αυτά τα έλεγε στην ΕΡΤ που βγήκε προχθές. Είναι η πρώτη του συνέντευξη ως υπουργού αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το κοινό, αν υπήρχε κοινό εκεί, θα τον παρακολουθούσε, θα το είχε πάρει ο ύπνος. Ευτυχώς όμως το κοινό ήταν σε άλλη εκπομπή, μάλλον όχι εκπομπή, σε άλλη αίθουσα, το οποίο όμως εκεί κοινό δεν ρωτήθηκε καν. Να μπορέσουμε να δώσουμε στο πολύ λίγο που μας απομένει και την ευκαιρία στο κοινό, αν θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Το κοινό, από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση λοιπόν? Τι να ρωτάει το κοινό? Το κοινό, το κακόμοιρο. Τι είναι, θα πληρώσει το κοινό. Ωραία, τότε θα σας ρωτήσω εγώ ως κοινό. Την τελευταία ερώτηση θα την κάνω εγώ ως κοινό. Αυτή τη δίκη επιφυλάσσουμε στο κοινό. Κοινό, δεν υπάρχει κοινό με το κοινό, θα πληρώσει το κοινό. Βασίλης Λεβέντης από το φόρουμ πάλι εκεί, στους Δελφούς που πήγαν όλοι, πήγε και ο Λεβέντης να μιλήσει. Και ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε λίγο την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα εντάσσεται στον επενδυτικό σχεδιασμό κρατών και μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και δεν θα ήταν υπερβολή να επαναλάβω και εδώ κάτι που έχω υποστηρίξει καιρό τώρα, ότι οι επενδυτές χρειάζονται απλά ένα δόλωμα. Χρειάζονται απλά ένα δόλωμα. Οι επενδυτές χρειάζονται απλά ένα δόλωμα για να τσιμπήσουν. Είναι επηρεασμένος από τον ελληνικό κινηματογράφο, μπορεί να είναι και αγαπημένη του ταινία για πολλούς λόγους. Η Κιάρα σήμερα έχει γενέθλια. Μας στέλνει εδώ ο Βανζέλ, ένα μήνυμα και λέει: η Κιάρα είναι τρελή για εσάς και γενέθλια σήμερα. Αυτό το λέει καμιά κουσαριά φορές και λέει στο τέλος να της πούμε ένα χρόνια πολλά. Στον Αποστόλη το λέει. Ο Αποστόλης, επειδή είναι μέσα και αν το πούμε θα ακουστεί αύριο, το λέω εγώ τώρα, με έχει εξουσιοδοτήσει και ο Αποστόλης. Χρόνια πολλά, Κιάρα, να είσαι γερή, δυνατή και μαχητική, γιατί βλέπω ότι έχεις και πολιτικές απόψεις πολύ συγκεκριμένες. Ο Ρουφιάνος πάλι μου τα κάρφωσε. Και για τον φίλο τον ακροατή τον Παναγιώτη που θέλει να στείλει κάτι για να το διαβάσουμε, στείλ το καλύτερα σε φάκελο να το πάρουμε εδώ στο Real. Είναι πιο εύκολο και θα έρθει σίγουρα στα χέρια μας. Ο Παναγιώτης που δεύτερη φορά με μήνυμά του και την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω το είχα δει, θέλει να στείλει κάτι κειμενάκια για να τα δούμε. Στείλ τα εδώ για να είναι σίγουρη η διαδικασία. Λάος μέρος Β. Έχω ξεχάσει τι θέλω να σου πω, γιατί προσπαθώ να σου πάρω τηλέφωνο από τη μία. Γιατί βρε αγάπη μου? Αγάπη μου, εντάξει. Έχω κάτι πάνω στο τηλέφωνο και δεν μπορώ άλλο άκυρο και απόρριψη. Όχι, μην το παίρνεις έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι σοβαρότερο το θέμα που θέλω να σου πω. Δεν μπορεί. Αλήθεια σου λέω τώρα, εντάξει. Τις τελευταίες 10-15 μέρες γίνεται εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μια αναστάτωση σε σχέση με ένα έργο που γίνεται ουσιαστικά το μπάζωμα μιας παραλίας. Αποκλείεται. Λοιπόν, Είναι νόμιμο, άρα ηθικό, το ξέρω. Τέλος. Είμαστε παράλληλοι. Σκάσε. Στην Κρήτη είσαι, τόση θάλασσα γύρω-γύρω. Αυτή η παραλία συγκεκριμένη σε μάρανε. Αποστόλη, θα με αφήσει τώρα να μιλήσω και θα κόψει τις μπουρδες. Μ' αρέσει γιατί με βάζει στη θέση μου. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Και εμένα μ' αρέσει να σε βάζω στη θέση σου. Αγάπη μου. Το θέμα είναι ότι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μια υπερκορεσμένη τουριστικά περιοχή, όλες οι παραλίες έχουν μια έτσι, κατά τη γνώμη μου, κακή τύχη. Έχουμε ιδιωτικές παραλίες κάτω από ξενοδοχεία, έχουμε καταπατήσει γυαλού, έχουμε διάφορα τέτοια πράγματα και τέτοια θέματα. Η παραλία αυτή που λέγεται Γαργαδόρος. Γαργαδόρος, έχει σχέση με τον Τορναδόρο? Όχι. Με Μαρκαδόρο έχει σχέση. Με Μαρκαδόρο, ούτε με Παρκαδόρο. Μην το παχαλεύεις πάλι. Πάρε θες, μωρή, με πέτσε και μου λες Γαργαδόρος, εγώ φταίω. Αυτή η παραλία ήταν η τελευταία παραλία που ήταν ελεύθερη, από ό,τι θα προσβάσουμε από όλους, χωρίς ομπρέλες, χωρίς ξαπλώστρες, χωρίς να είναι ένα πάρκο όπως είναι όλες οι υπόλοιπες παραλίες. Για να πηγαίνετε στις ξόφιζες, εκεί πέρα και οι άλλοι ξετσούτσουνοι. Πηγαίνουμε εμείς οι άπλητοι, ναι, ξεκινάμε. Οι άπλητοι με τα βυζιά έξω. Λες και είχα καμία όρεξη να βλέπω τα βυζιά σας όλη την ώρα. Να μαζέψετε το αντιστητικό θέαμα, γι' αυτό ιδιωτικοποιείται η παραλία. Εκτός και με ένα ωραίο το βυζί, έτσι που συζητάμε άλλα τώρα. Τα δικά μου, δεν ακούω καν τι λες, να ξέρεις. Δεν ακούς. Έχουμε εξοργιστεί εδώ πέρα. Βγαίνετε από τα ρούχα σας. Βγαίνουμε από τα ρούχα. Πάλι τα βυζιά έξω. Νάτα. Επειδή είστε ανώμαλοι, γι' αυτό ιδιωτικοποιούν την παραλία. Είναι για λασπόλουτρα αυτή η παραλία πλέον. 8.000 κυβικά έχουν μπει μέσα σε αυτή τη θάλασσα. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο φυσικά από πάνω. Είναι ένα δημόσιο έργο δηλαδή όλο αυτό που γίνεται. Oh. Αλλά ιδιωτική χρηματοδότηση. Τυχαίνει να είναι ο ξενοδόχος αυτό που το χρηματοδοτεί. Καλά. Τυχαίνει και στον άλλον. Έτυχε τον Τζόκερ. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή να ποινικοποιήσουμε και την τύχη. Μόνο Αποστολάκι. Όπα, Αποστόλη, μαζέψου. Γκομενάκι. Γκομενάκι, εγώ ρε. Γιατί είσαι καμιαθιά? Να είμαι, ναι. Πόσο είσαι, μάνα μου, αφού ακούω τη φωνή, πόσο είσαι? Είμαι 40. 40 μια, μπρε, 40 μια, μη κύκλωσαν. 40 μια, μπρε, 40 μια. 40! Όχι, δεν είμαι. Σε έχω ξαναπάρει και παλιότερα. Δεν μασάω με το 40, χαίστηκα. Δεν μασάω, γουστάρι. Πόσο είσαι? Ωραία, λοιπόν. Τώρα δεν θα βγει η κανονική είδηση και είχα τελείως διαφορετικό σκοπό. Ωραία, ποια είναι η είδηση? Ιδιωτικοποιούν την παραλία στο Μαρκαδόρο, στο εκεί, στο πώς το πες. Γαργαδόρο, σου είπα. Στο Γαργαδόρο, ναι, όχι στο Μαρκαδόρο. Ναι. Γαργαδόρο. Ποιο είναι το αίτημα? Είστε κατά τη ιδιωτικοποίηση? Ναι, δεν γουστάρι. Κατά του επιχειρήν. Αυτή η παραλία, ναι. Θέλουμε να μείνει ελεύθερη και προσβάσουμε από όλου. Πόσοι το θέλετε αυτό? Τα επόμενα βήματα ξέρουμε ποια είναι. Καταστράφηκε η μορφή αυτή τη παραλία. Ναι. Αλλά τουλάχιστον θέλουμε, σαν χαρακτήρα, να μείνει όπω ήταν. Ποιοι το να θέλετε? Μείνει άλλο ένα Λούνα Πάρκ. Εμείς οι πολίτες εδώ πέρα του Αγίου Νικολάου. Πόσοι είστε, αγάπη μου γλυκιά? Είμαστε πολλοί. Ήταν η τελευταία παραλία που μπορούσε να πάει ένα ντόπιο χωρί να έχει τι ξαπλώστερε ενό πεντάστερου ξενοδοχείου, α πούμε, και να ντρέπεται να πατήσει. Ήταν η τελευταία παραλία ελεύθερη και αυθεντική μέσα στην πόλη, όπου μπορούσε ο καθένας να κάνει τον μπάνιο του. Και τώρα γίνεται μια τεράστια ταράτσα με χαλίκια, με φερτά υλικά. Λοιπόν, να, φαντάζομαι θα σας δούμε στους δρόμους του Αγίου Νικολάου να διεκδικείτε την παραλία σας. Και θα ξυλώνετε τα κάγκελα και θα εμποδίσετε τα έργα. Να προτείνω λίγο, ρε παιδί μου, να επεκταθεί το μπάζωμα, να φτάσει ως Πειραιά και να πιάσει τρέχοντας να άρχισε από τον Πειραιά στο Γαργαδόρο. Θα σου άρεσε? Δεν με χαλάει. Από το να κάνω 9 ώρες με το καράβι, sorry κιόλας. Το όνομά σου μου πες. Εύα. Εύα, αγάπη μου. Αγάπη μου, άντε, γεια σου. Να είμαστε η πορτόπλαστη, να είμαι εγώ Αδάμ. Να μας τρώει το φίδι, να μας τρώει. Μου είχε πει ο Ράλης κάτι, γιατί κατηγορούσα τον Καραμαλή το γέρο. Και με πιάνει ο Ράλης στο σπίτι του. Και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, είσαι νεότερος από μένα. Πρωθυπουργός που ορκίζεται και ντενεκές να είναι πρωθυπουργός. Πρέπει να τον σέβεσαι. Ωραίες ιστορίες από τα παλιά και πολύ χρήσιμες. Το σύνθημα ανανεώνεται. Γίνεται πατρίδα, θρησκεία, δημοκρατία. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε κεντρώοι με ποια έννοια. Ο Πλαστήρας το είχε πει. Έχουμε βαθιά πίστη στη θρησκεία και στην πατρίδα, αλλά είμαστε και πιο δημοκράτες και από τους αριστερούς. Είναι δύσκολο αυτό να το βάλετε στο κεφάλι σας, έτσι όπως σας το περιμένω. Χωράει πολλά, αλλά... Ναι, καλά, κάθε κεφάλι χωράει, είναι άπειρα. Η χωρητικότητα του κεφαλίου είναι άπειρη. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή όσοι είναι πατριώτες δεν είναι δημοκράτες. Όσοι είναι δημοκράτες είναι πολύ λίγο πατριώτες ή θρήσκοι. Εμείς καταφέρνουμε να είμαστε πάρα πολύ θρήσκοι, πάρα πολύ πατριώτες και πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που λέγεται δημοκρατία. Δηλαδή, αν έρθει τώρα ο Τσίπρας και μου πει, γίνει υπουργός, γίνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, θα του πω, κύριε φίλε, αυτά τα αξιώματα κερδίζονται δια της ψήφου. Εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ δωτός. Καταλαβατε. Είναι βαθιά η πίστη μου στη δημοκρατία. Ενώ λοιπόν μιλούσε για τη θρησκεία, τη δημοκρατία, πώς του ήρθαν υπουργικές καρέκλες στο νου, χωρίς να τον έχει ρωτήσει κανείς και τις απέκλεισε. Είναι αυτό το. Η ψυχολογία έχει δώσει απαντήσεις κατά το παρελθόν. Αλλά να κρατήσουμε όλο αυτό το συλλογισμό. Πολύ ωραία νέα από την αστυνομία. Έχετε παρακολουθήσει μια υπόθεση, έχετε ακούσει. Νομίζω θα υπάρχει και στο μαγκαζίνο στην συνέχεια, αλλά και στη διάρκεια της μέρας. Μια ακροδεξιά οργάνωση έχει συλληφθεί, νομίζω, 6 άτομα μέχρι στιγμής, με επιθέσεις στο δίστομο, το στέκι των αναρχικών στον Άγιο Παντελεήμονα, στην κατάληψη Λέλλας Καραγιάννη στα Πατήσια, καθώς και στην επίθεση στον αρχικό στέκι Σινιάλο στο Εγάλο. Νομίζω κάτι λέγεται όμως και για τη φαβέλα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Έγιναν έρευνες στο Μενίδη, στο Χαϊδάρι, στην Καλυθέα, στα Ιωάννινα, βόμβες Μολότοφ, μαχαίρια, ποσότητες κάναβης, γιατί και ο εθνικισμός πρέπει και ο φασισμός πρέπει να, με κάποιο τρόπο να χαλαρώνει, αν μπορεί να χαλαρώσει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, περιμένουμε την ολοκλήρωσή της από την αστυνομία και περαιτέρω να γίνουν τα δέοντα όπως προβλέπεται. Σήμερα ξεκινήσαμε ένα τραγούδι της Μελίνας, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Ιστορίες, φασαρίες που σωστεύω ρε παιδιά. Τι μου λένε πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Ήρθαν οι καραβανάδες και μου πήραν τα χαρτιά και μου φέραν τα μαντάτα πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Και μου φέραν τα μαντάτα πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Μαμά ήσουν παρόνιμη. Το ξέρω εγώ καλά. Και ο παπάς μου το λέγε πως ήσουν αρρώμια. Να βρισκόμουν στην Τίνο και να ανάψω ένα κερί, να μιλήσω, να δακρύσω, να ρωτήσω το γιατί. Πες μου Παναγιά μου, τι είναι τούτα τα στοιχεία που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Μαμά μου ήσουν φορόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο μπαμπάς μου το λέγε πως ήσουν. Θα την ακούσουμε τη Ρωμιά και στο τέλος μετά το κέντρο γάμα. Η στίχη, το τρίτο κέντρο, η στίχη είναι δική της. Σε αυτό ήταν τότε που της είχαν αφαιρέσει και την Ιθαγένεια, η Χούντα. Η μουσική είναι του Ντασέν. Μόνοι της το είχαν φτιάξει για να θυμούνται, φαντάζομαι, την πατρίδα από εκεί, από τα ξένα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού, κέντρο γάμα το αποκαλούμε εμείς. Στην εσωτερική γλώσσα μας πάει στο μαγκαζίνο στον Νίκο Στραβελάκη να μάθουμε τα νέα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Δεν είναι ο Δαβάκης ρατσιστής, αφού αυτή είναι γη στη Ρωμά και δεν συμμαζεύεται. Η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν καταδίκασε τον βουλευτή της? Γιατί να καταδικάσει? Μη χάσει ακροδεξίες ψήφους, ε. Θα πρέπει να διαφωνεί για να καταδικάσει. Ναι, επομένως. Δεν καταδικάζει. Η Δημοκρατία είναι ένα βαθιά ρατσιστικό κόμμα. Έλα καλέ. Διέγραψε εκείνο τον Αντώναρο, τον έρμο που ζήτησε την αποπομπή του Άδωνη. Και αυτό ήταν ρατσισμός. Γιατί α πούμε ναι. Τους ακροδεξιούς, τους γυρολόγους, τους ποινικοποιούμε. Γιατί γκετοποιείς τους Αδόνιδες και τους κάθε Αδόνιδες? Αυτό δεν είναι ρατσισμός? Καλά έκανε και διέγραψε τον Αντώναρο. Και τώρα που το θυμάμαι, τον Μιχελάκη που οριστικά καταδικάστηκε επειδή πήρε 7.000 ευρώ για στημένη επερώτηση στη Βουλή. Παθητικό ήταν. Ήταν παθητική δωροδοκία. Γιατί δεν τον διέγραψε και τον έχει μια χαρά εκεί που είναι? Α, δεν το ξέρω. Το έχει ψάξει? Όχι, αυτό λέω. Τι κόμμα είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία? Κόμμα που ανέχεται και κρατάει στους καταλόγους της αυτούς που υπηρετούν τα χρηστά ήθη της παράταξης. Τα οποία είναι. Αυτά. Η μίζα, η ρεμούλα, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, αυτά. Η διαφορά. Αυτά. Τι άλλο. Ναι, Μοσχάτο εκεί. Δεν το λες. Εσύ είσαι η γραμματικιά του Μοσχοαναθρεμένου. Ποιος είναι ο Μοσχοαναθρεμένος? Ο πρόεδρος, ο Μοσχοαναθρεμένος στο Παρίσι, δεν μεγάλωσε? Α, όχι, λοιπόν. Δεν ξέρω μήπως εσύ έχεις γυρίσει τώρα πάλι, το γυρίσεις. Πού είσαι τώρα, πού τοποθετήσεις? Όχι, δεν είσαι η γραμματιά πάντως του Μοσχοαναθρεμένου. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Πέσουν να προσέχει τώρα τελευταία με τις πολυεθνικές. Γιατί το Σάββατο πιάσανε 10 οδηγούς της Uber και τους έχουν στο αυτόφορο. Λίγο προσοχή, ρε παιδί μου. Δεν τα καταφέρνει πολύ με τις πολυεθνικές. Πες του, εκτίθενται, πες του. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί το διάβασα. Γιατί τους συλλάβαν αυτούς? Γιατί ήταν παράνομοι, αγόρι μου. Παράνομοι. Εσύ έχεις ακούσει ποτέ πολυεθνική να είναι παράνομοι? Αν είναι δυνατόν τώρα, τι παράνομο είχαν κάνει? Παίρνανε κούρσες μικρές που είναι εκλοπή μεταφορικού έργου και δεν τις δηλώνανε. Αχα. Το ακριβές κατηγορητήριο δεν το ξέρω. Μόλις το μάθω θα σε ενημερώσω. Βρώμικο μου φαίνεται αυτό που λες. Πες εκεί στο Μοσχοαναθρεμένο να προσέχει τις παρέες που κάνει. Θα μπλέξεις, λες, ε. Φυλάκια, κούλι, φυλάκια. Έλεγε. Τώρα το πιέζει, ναι. Ποιον είπα Μοσχοαναθρεμένο? Καταλάβατε. Τον κούλι. Λέω Μοσχάτο εκεί. Ναι. Λέω πέστε στον πρόεδρο το Μοσχοαναθρεμένο. Ναι. Το Μητσοτάκι. Έκανα απόμοιο καταλήγμα, το λένε αυτό. Έμπλεξες τώρα με αυτήν, ναι. Όχι, είναι και δικηγόρος. Και δεξιά είναι? Είναι δεξιά, είσαστε, ρωτάει Αποστόλης. Δεν το έχει κλείσει το τηλέφωνο. Δεξιά είσαστε, τι είσαστε? Ούτε δεξιά, πάντως δεν είναι. Ούτε δεξιά, ποιον, ούτε τι άλλο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερή, λέει. Ξέρω εγώ τι θα σου πω. Λοιπόν, έλα, κλείνω. Όχι. Έμπλεξες. Τριπλοκούρσα πάρε, τριπλό. Το 70% των Ιταλών ψήφισε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αχα. Βέβαια, εντάξει, δυστυχώς κάποιοι από αυτούς ψήφισαν φασίστες, αλλά να μην χαίρονται γιατί και το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Ο Πέπε Γκρίλο. Πέπε Γκρίλο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά έχει ψηφιστεί από αριστερούς. Τώρα το αν θα καταλήξει Τσίπρας ο Γκρίλο, δεν το ξέρουμε. Αν είναι δυνατόν. Πόσοι Τσίπρες υπάρχουν, φωλιά κάνουν πια, έλεος κάπου. Από σένα δυστυχώς υπάρχουν πολλοί Τσίπρες σε πάρα πολλές χώρες. Τι, δεν αντέχουν και την ελευθερία του λόγου, έχει και εκεί λογοκρισία? Νόμιζα μόνο εδώ. Πες στου Τούρκου να μην μα πειράζουν, γιατί θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη. Θα του κάνουμε τα μούτρα κρέα, κατάλαβε. Μην πάμε, μην μα ενοχλούνε. Καλά, σε αυτά δεν μασάμε, όντω. Δεν μασάμε εμεί. Διαμαρτυρηθούμε σε όλα τα φόρα, να πούμε. Να σου πω, πέρα από τα φόρα, τώρα έχουμε και κουβέλι με φόρα. Ναι, και με του γύφτου να μην ασχολείστε πολύ. Α του γύφτου τώρα. Και λοιπόν, για να το πούμε κι αυτό. Μαγκέ, μαγκέ, μπήκε ο άνθρωπο στη θέση κλειδί. Λοιπόν, έλα να μαζευόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Αφενός γιατί αναφερθήκατε στον Ιωσήφ Στάλιν, τον οποίο τον εκτιμώ και πολύ σαν ηγέτη. Κατά δεύτερον, άκουσα και τέρο Ρεξ Τσουρού που μου αρέσει πολύ το συγκρότημα. Όπ, το πιάσες, ωραίος. Ένα μεγάλο μπράβο δηλαδή. Να είσαι καλά, δηλαδή δεν υπάρχει προηγούμενο, δεν χορταίνεις να την ακούς. Σήμερα ήσασταν ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί. Κάθε μέρα είναι. Δεν έχω λόγια. Χρειάστηκαν όμως κάποια τελικά. Βρέθηκαν. Έλα, να είσαι καλά. Αχ, ραϊγιάδες, γαλλονάδες, Αμερικανών παιδιά. Πώς το λέτε, πώς το λέτε, πώς δεν είμαι χρονιά. Θα σας πάρουν το κεφάλι, θα έρθουν πίσω τα παιδιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά.